لاہے دکھا دے جمالِ مدینہ، الٰہی دکھا دے جمالِ مدینہ، کرم سے ہو پورا سوالِ مدینہ، الٰہی دکھا دے جمالِ مدینہ، الٰہی دکھا دے جمالِ مدینہ، جدائی کی وہ دور جاں سوز گھڑیاں، جدائی کی وہ دور جاں سوز گھڑیاں، مٹے ہجر جو ملالِ مدینہ، مٹے ہجر جو ملالِ مدینہ، دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے، دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے، دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے، دکھا مجھے کو دشتو جبالِ مدینہ، دکھا مجھے کو دشتو جبالِ مدینہ، الٰہی دکھا دے جمالِ مدینہ، مدینے پہنچ کر کے ہو جا مولا، مدینے پہنچ کر کے ہو جائے مولا، مدینے پہنچ کر کے ہو جائے مولا، میری جان فدا ہے جمالِ مدینہ، میری جان فدا ہے جمالِ مدینہ، کرم سے ہو پورا سوالِ مدینہ، کرم سے ہو پورا سوالِ مدینہ، الٰہی دکھا دے جمالِ مدینہ، الٰہی دکھا دے جمالِ مدینہ، ہو بحرِ رضا ختم لمحاتِ فرقت، ہو بحرِ رضا ختم لمحاتِ فرقت، میسر ہو مجھ کو وصالِ مدینہ، میسر ہو مجھ کو وصالِ مدینہ، کرم سے ہو پورا سوالِ مدینہ، کرم سے ہو پورا سوالِ مدینہ، الٰہی دکھا دے جمالِ مدینہ، غمِ عشق سرور خدایا عطا کر، غمِ عشق سرور خدایا عطا کر، مجھے عزِ طفیلِ بلالِ مدینہ، مجھے عزِ طفیلِ بلالِ مدینہ، کرم سے ہو پورا سوالِ مدینہ، کرم سے ہو پورا سوالِ مدینہ، الٰہی دکھا دے جمالِ مدینہ، خدائے محمد ہمارے دلوں سے، خدا محمد گے ہمارے دلوں سے نہ نکلے کبھی بھی خیال مدینہ, نہ نکلے کبھی بھی خیال مدینہ, نہ نکلے کبھی بھی خیال مدینہ. کرم سے ہو پورا سوال مدینہ, کرم سے ہو پورا سوال مدینہ, لاگے دکھا دے جمال مدینہ. معطر معطر ہے سب سے منور, معطر معطر ہے سب سے منور, معطر معطر ہے سب سے منور, نہیں دو جہاں میں مثال مدینہ, نہیں دو جہاں میں مثال مدینہ. کرم سے ہو پورا سوال مدینہ, کرم سے ہو پورا سوال مدینہ, لاگے دکھا دے جمال مدینہ. قدم چوم کر سر پہ رکھ لینا تار, قدم چوم کر سر پہ رکھ لینا تار, قدم چوم کر سر پہ رکھ لینا تار, نظر آئے کرنو نہال مدینہ, نظر آئے گرنو نہال مدینہ, لاگے دکھا دے جمال مدینہ. الہی دکھا دے جمال مدینہ.